waren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Inmiddels 11 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. Op Schiphol is vanavond een vlucht uit Abu Dhabi geland. Die was vanochtend vertrokken nadat de afgelopen dagen niks vloog, meldt de Telegraaf. Het zijn de eerste Nederlanders die vanuit het Midden-Oosten terug zijn, want sinds zaterdag is het luchtruim grotendeels dicht. Door de oorlog in Iran zijn waarschijnlijk ongeveer 1000 Nederlanders gestrand. Het kabinet verzorgt voorlopig nog geen terughaalvluchten. Energiebedrijf Eneco stopt per direct met 3-jarige contracten. Dat komt doordat de gas- en olieprijzen flink stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Belangrijke scheepvaartroutes zijn geblokkeerd en hierdoor worden benzine en diesel ook duurder. En daarom dreigt er een run op brandstof, maar dat is volgens deze expert niet nodig. Vergeet het niet, we hebben behoorlijke voorraden, dus we kunnen wel een aantal weken vooruit, om het zo maar te zeggen. Het is niet zo dat er straks geen benzine meer is, zeker niet. Dan zou dat maanden moeten duren, deze huidige situatie. Ja, wel is er een kans dat je binnenkort ruim €2,15 betaalt aan de pomp. Zo. Ander nieuws dan, de politie heeft een foto gedeeld van een man die vastzit voor de moord op een rijke man in Limburg. Justitie denkt dat hij ook zijn eigen moeder heeft gedood. Ze wordt al een jaar vermist. En bij een zoektocht zijn in Duitsland spullen met haar bloed gevonden. Door zijn foto te verspreiden hoopt de politie op zoveel mogelijk tips. En sport dan, voetbal, het Nederlands elftal speelt op 3 juni hun uitzwaaiwedstrijd. Die is in de Kuip tegen Algerije. Het is de laatste wedstrijd van Oranje voordat ze afreizen naar het WK in Amerika, dat een week later begint. Het is ook gelijk een primeur. Nederland en Algerije speelden nog nooit eerder tegen elkaar. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond kan er lokaal mist ontstaan. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Morgen lenteachtig. Opnieuw veel zon en 12 tot 16 graden. Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel flitsers. Je krijgt de 3 langste van, of de langste flitsers. De 3 meest gemelde, die staan langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij 100.4. De A7 Drachten-Heerenveen bij 155.3. En de A12 Zoetermeer-Gouda staat een hele lange flitser bij 19.4. Lars Boelen. Onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok kan je je zakken vullen met poen. Zo ordinair is het, maar wel lekker. Wil je meespelen? Stuur even Klok in de Q-app. Different. Tiësto, Sesha en Destiny bij Q Music. Marleen, goedenavond. Goedenavond, Lars. Hallo, hallo, hallo. Jij gaat zometeen meespelen met Knok tegen de Klok. Yes. Dan maak je kans op een lekker zakcentje. Wat ga je ermee doen met geld? Nou ja, ik zit momenteel in een mindere fase van mijn leven, want ik ga helaas uit elkaar. Oh, dus ik zou de centjes lekker steken in een nieuw huisje of iets, ja, iets leuks. Dat snap ik, dat snap ik. Was het een lange relatie? Een lang huwelijk? Ja, bijna 12 jaar. Oh. Oh, ja. Dan is het zo pijnlijk dat het dan over is. Wat vervelend, ja. Joh. Ja, vervelend. Helaas. Maar goed, we gaan gewoon door. Ja, zo is het ook, zo is het ook. Je moet een beetje positief instaan. Maar mag ik vragen, was het gewoon de spark weg? Of is er iets gebeurd? Nou, nee. Weet je, op een gegeven moment moet je beseffen, als iets niet meer gaat, dan gaat het niet meer. Nee, dan gaat het niet meer. Dus ja, weet je, dan is dat best en ook voor de kindjes. Dus, ja, dat is eigenlijk, die zijn dan altijd slachtoffer van de rekening, hè? Zo is dat, ja. Ja. Sneu is dat. Ja. Maar goed, als het niet gaat... Nee, we gaan gewoon met een frisse blik vooruit. Nou precies, dit is al een goed begin. Marleen, we moeten eerst nog... Kijk, het is een leuk begin dat je mee hoort. We moeten eerst nog even wat geld verdienen ook, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Okay. Maar ik moet niet te gretig zijn ook, hè? Dus, dat is hoe het spel werkt. Ja, precies. Ja. Knok. Knok tegen de klok. Dat spelletje heet Knok tegen de klok, Marleen. Ik ga nog even één keer uitleggen. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Dat is hoe het werkt. Ja. Ja, je zegt zelf al, niet te gretig zijn. Maar ja, ook niet te snel stoproepen. Want dan ga je met... Ja, het is altijd moeilijk. Het is een kwestie van... Ja, dat klopt. Ja. Ik luister het zo vaak. Ja. En dan zeg ik altijd stop, stop. Maar hoe gaat het dan bij jou als je meeluistert? Heb je dan vaak wel het goede moment te pakken? Of ben je soms ook te laat? Nou, ik heb het wel vaak goed. Ah. Op een of andere manier, ik heb zo'n tactiekje dat je gaat tellen... en dat je dan ongeveer denkt van, oké, nou gaat hij af. Stoppen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, die klok, daar is geen pijl op te trekken, Marleen. Ik gun jou het allerbeste, dus ik hoop voor je dat je een mooi bedrag uithaalt. Wat ik ga doen, is jou heel veel succes wensen. Top, dankjewel. €20. 40 euro. 80 euro. 160 euro. 320 euro. Stop. Wow! Lekker! Lekker, man. Lekker! Lekker! Ja, ik ben heel blij mee. Ja, dat snap ik! Jezus, wat is dit? Ja, niet normaal. €320! Lekker, man. Lekker. Hey, maar heerlijk. Ik weet niet, hoorde je het ook? Er zat een soort, ritme in, de klok. Nou, ik had op een gegeven moment iets van, oh, ik moet misschien al stoppen. Ik denk, ik wacht het nog één keer af. Maar dat het dan verdubbelt, ja, dit is helemaal top. Ja, hij verdubbelde telkens. Dus tenminste, dat hoorde ik. Van 20 naar 40, naar 80, naar 160. Ja. Uiteindelijk dus nu €320. Daar zei je stop. Even leuke fun fact. Jij hebt het hoogst gewonnen bedrag in de late avond hier van dit jaar. 2026. Kijk. Dus dat is een lekker bedrag. Heerlijk. Ja, de vraag is natuurlijk, had hij nog verder gegaan? Had hij nog verder verdubbeld? Ja, ik ben benieuwd. Of had het een heel ander bedrag geworden? Dat weet je natuurlijk niet. Oké, laten we luisteren. Komt ie. Ja. Ja. Ja. Heel goed. Je hebt het waanzinnig gedaan, Marleen. Er zat niks meer in. €320 zat er in de klok. En dat volledige bedrag, €320, gaan we naar je overmaken. Het is je van harte gegund. Ja, heerlijk. Top, dankjewel. Wens je een fijne avond. Hetzelfde. Doei doei, doei, doei. Doei. Morgenavond bij Joost en bij mij. Nieuwe rondes, Knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. Zometeen de nummer 1 in de top 40. Bruno Mars, I Just Might. Komt eraan. En eerst ping. Dit is Beautiful Trauma. We were on fire. I set your time. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we're fucked up. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, it was you. Gaat er even iets niet goed. Dan vergeet even iemand te zingen. Hey Bruno! Hey, Mr. DJ! Ja, wat denk je er zelf van? Ah, zie je wel, je kan het wel. Take it to the floor. Ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ. 6 weken op nummer 1 in de top 40. Bruno Mars en I Just Might. Ja, er is een concurrent onderweg. Althans, dat denken wij hier bij Q-Music. Alex Warren heeft namelijk een nieuw nummer uitgebracht. Gaat net als veel van zijn andere nummers over de liefde. Deze keer over het vallen voor iemand net op het moment dat je eigenlijk dacht dat je nooit meer verliefd zou worden. Het nummer heet Fever Dream en hoor je deze week extra vaak, want het is de Q-Music Alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, on in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the same. Like a fever dream. Sounds better with you. I

Straight. nights and in low conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space. Sharon, Bad Habits bij Q-Music. Ja, dan zijn we nu beland bij de afdeling klantenservice. Ja, weet je wat is? Heel vaak komen er berichtjes binnen. Dat loopt lekker de hele avond door. Ik reageer ook op eigenlijk zo goed als alles. Ik zag net een berichtje van Karin binnenkomen. En Karin had een klacht. Ze zegt, ja, ik luister graag naar jullie programma's, maar ik heb ook een klacht. Dus ik dacht, dan moeten we Karin natuurlijk eventjes over terugbellen. Dus kunnen we Karin even bellen? Dat is Karin van der Mark. Hey Karin. Hallo, met Lars van Q-Music. Hey, hallo. Hallo. Jij had een opmerking. Nou, dat is net echt 10 seconden geleden. Ja, maar ik lees dat en ik bel gelijk terug. Nou, wat leuk. Ja. Ja, want ik ben jullie doelgroep niet, want ik ben dik in de 60, maar dat maakt niet uit. Wij maken gewoon radio voor iedereen. Nou, dat heb ik gemerkt. En ik geniet op weg naar werk. Ik vind het allemaal fantastisch. Maar, nou komt-ie. En daar valt het me op. Dat er wordt gesproken over problemen wegen zulke soort dingen. En ja, zoals mijn kleindochter van 7, die zegt... van hey, ho, 7! Ja, 7! Ja. Ja, ja. Met een N. Ja, ja, en ik ben best wel een taalpurist. En daar sta ik op mijn werk ook op onbekend. Ja. Maar het valt me gewoon op. Ja, we worden een beetje lamlendig in de uitspraak. Vooral met de N aan het eind, zeg jij. Dus die spreken we niet meer uit. Nee, en nou begrijp ik dat taal heel erg verandert. En dat mag. Maar wij maken het wel heel bond bij Q-Music. Soms. Ja, oké. Dus het gaat vooral. Het is dan vooral, zeg jij, de N aan het eind. Dus als ik bijvoorbeeld het woord noemen. Zeg ik overdrijf nu een beetje, maar dan zeggen wij noemen. Noemen. Karin, is dit ook niet een beetje spreektaal? Absoluut. Maar ik vind wel dat we een beetje moeten letten op onze eigen taal. Moeten letten. Ja, moeten letten. Ja, ja. Ja, het is ook... Letten, ja, ik denk, ook, want letten is ook niet goed. Letten, werken. Ja. Ik ben vandaag even werken. Werken. Ja, werken. Ja, maar het gebeurt gewoon heel veel. En ik hoor het Marieke heel veel zeggen. Met een N. Marieke is zonder N. Marieke, het is Marieke. Ja. Nee, maar ze is een fantastische presentatrice. Ik hou ervan. Weet je, een DJ, hoe je dat noemt. Ja. Ik vind het helemaal leuk. En ik geniet elke ochtend weer op weg naar mijn werk. Mijn werk en niet mijn werk. Mijn werk is het toch? Ja, dat is ook nog zoiets, ja. Nee, maar kijk, ik ben in de 60 en ik heb het anders geleerd. En omdat mijn kleindochter een opmerking maakte, dacht ik ja. Auto. Nou, Karin, mag ik zeggen, ik ben blij dat je ons scherp houdt. Laat ik dat voorop zeggen. Laat ik het voorop zetten. Zetten. Toch? Ja. Ja, je zet iets voorop en je zegt niet. Dus laat ik dat voorop zetten. En ik ga erop letten. Ja, nee, is goed. Het viel me gewoon zo op dat omdat mijn kleindochter Het is niet erg. Ik vind het alleen maar fijn dat je het even zegt. Even zegt. Even. Even. Ga je al. Ja, even. Nou, ja. Dat mag, hè. Dubbel F. Dat mag. Oh, dat mag wel. Ja, dat mag weer wel. Moeilijk. Maar zelfs op het jeugdjournaal... Ja. Het jeugdjournaal laten ze de N weg. En nou, dat is voor kinderen die op school zitten heel verwarrend. Ja, dan zou ik het jeugdjournaal even ook een briefkaart sturen. Ja, ga ik doen. Ja. Oké, Karin, dankjewel. En ik wens jou een fijne avond nog. Ja, maar ik geniet van jullie programma's hoor. Absoluut fantastisch. Super. Hey, fijne avond is zonder N aan het eind. Want het is een fijne avond, hè? Fijne avond. Ja, fijne avond. Ja, oké. Dankjewel, Karin. Doei. Bedankt, hoi. En dan ga ik nu een nieuw liedje draaien van de Gordo en Reinier Zonneveld. Want dat is dus met de zonde, dus N, dus één, dus maar één zon. Zonneveld. Dus lokken. tus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco, contigo. ¿Qué tal tus y pastillas, coco? Tú me tienes loco, loco, contigo. ¿Qué tal tus y pastillas, coco? Tú me tienes loco, loco, contigo. ¿Qué tal tus y pastillas, coco? I want you. En Undressed. Hij stond vanavond in de Avonds Live. Was dat optreden. En nou wist ik dat Luc van de Ochtendshow, die had tickets dus, die was erbij. Dus ik appte hem net. Ik zeg van, joh, Luc, kan je even een kort audioberichtje voor me inspreken? En met nadruk op kort. Gewoon even een zin, even 10 seconden, gewoon even hoe het was. Luister. Yo, Lars, goedenavond jongen. Ik rol net een ontzettend drukke trein uit op Utrecht Centraal. Alle mensen ingestapt bij Belmer Arena, want deze avond stond niemand minder dan Somber in de AFAS Live in Amsterdam. En echt waar, ik moet zeggen, fantastische show. Ik heb er echt ontzettend van genoten. Hij sloot helemaal aan het einde af met zijn ontzettend enorme grote hit 12 to 12. En toen ging het dak er echt af. Iedereen zo woord voor woord mee. Uiteindelijk werd het niet regie. Ook zo'n hele woord zijn en gasten zitten. We gaan als we ongelooflijk aan die hele show door. En dan hebben we allemaal nog een zijde van de zaal. Maak er nog een fijne avond van, Lars. Fijne show. Ik ga nog een paar uur slapen. En dan hoor je mij gewoon morgenochtend fris en fruitig bij de ochtendshow van Mantie en Marie. Sorry, Luc. Sorry, maar het was zo lang. Kortom, hij vond het geweldig. Somber in de Avonds Live was fantastisch. En je hoort hem over een paar uur weer fris en fruitig. Van 5 uur met de pre-party van de ochtendshow hier op Q Music. Zometeen Thomas Gray Rumors en eerst Lady Gaga. Name.